राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भागवत कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि रामायण में प्रसंग आता है, उसमें ऐसा आया है कि ब्राह्मण है वो कैसा ही साधारण हो नीचा हो उसके पूजन करना चाहिए। पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना और शूद्र न गुण ज्ञान शील गुण हीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो पूज्य विप्र शील गुणहीना मानो नीचा हो आचरणों में कैसा ही हो तो ब्राह्मण को पूजन कर ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए और शूद्र कितना ही ऊंचा हो तो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। इस तरह से बात आई है तो ये क्या बात है। दूसरा आया है कि नारी को सब प्रकार से खराब बराबर निंदनीय बताया है। ये दो विषय आया तो अब ध्यान दें भाई आप लोग इस विषय को भाई लोगों के लिए विशेष समझने की बहनों माताओं के लिए विशेष समझने की आवश्यकता है। मानो गोस्वामी जी महाराज ने ब्राह्मणों का इतना पक्ष किया शील और ज्ञान और गुणहीन हो तो भी पूजन करना चाहिए और वो ज्ञान गुण निधान हो तो भी उसका नहीं पूजन करना चाहिए। इसमें विशेष ख्याल रखें। अब ये विराज के प्रसंग आया है अरण्यकांड में विराज का प्रसंग आया है। विराज एक राक्षस था जो वज्र से माथा तो फंस गया था नीचे और हाथ बहुत लंबे थे बहुत उनमें लेकर वो खा जाता था। तो भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी गए तो उनके साथ ही यही बर्ताव किया। तो ऐसा बर्ताव करने से तो वो भगवान ने वो भुजा काट दी फिर उसको मार दिया। उस मारने पर वो प्रकट हुआ पैसा अपनी गति हुई तो उसने ब्राह्मण का अपमान किया था। आवत पंथ कबंध निपाता ते सब कही साप के बाता दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभु पद पेख मिटा सो पापा सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। तो उसको महाराज उसने कहा मेरे दुर्वासा को साप दिया है वो आपके मारने से मेरा साप दूर हो गया मैं पवित्र हो गया। तो कहा देख ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। ब्राह्मण का कभी ब्राह्मण तो सदैव पूजनीय होता है कैसा ही क्यों न हो नहीं चाहिए। अविद्या हुआ सविद्या हुआ ब्राह्मण हो माम की तनु चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो भगवान कहते हैं मेरा शरीर है साक्षात वो तो उसको कभी अपमान नहीं करना। जैसे उसी विषय में ये पूजी है विप्र सूर्य गुण है ना और विप्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा, ये प्रसंग आया है। अब ऐसा चल करके फिर दोबारा तिबारा कहता हूँ, फिर ध्यान दे। ताई राम गति दे, ताई राम गति दे जो उदारा सवरी के आश्रम पर उधारा। चौपाई भी दूजी नहीं कही, विराज को गति दे करके राम जी सवरी के यहाँ पर आ रहा। तो दाताए दे गति राम उदार, राम जी ने उसको गति दे करके और सवरी के आधर्म कहे। सवरी की बात भी दूजे नहीं, एक ही बात बताई। तो अब सवरी है वो सबर जाति की, सबर तो सबर जात कोल है, भील है, ये सबर जाति है। तो सबर जाति बताई, तो सबरी है वो। तो सबर जाति के लिए क्या कहते हैं भगवान? सबरी को कहते हैं कि विषम जाति पाति गुण गुण धर्म बढ़ाई, धन परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन मोहिषा ऐसे अभी कैसे बिनु जल द्वार देखिए तैसे। सबरी के सामने कहते हैं। तो सबरी ने क्या कहा? सबरी ने कहा महाराज अधम अति अधम, अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। खूब ध्यान देने से पाया ये। वो कहती है कि अधम अति अधम, अधम अति नारी। अधम कौन? के ब्राह्मण से अधम क्षत्रिय। तो अधम से शुरू किया तो अधम क्षत्रिय, अधम अति अधम वैश्य, और अधम कौन के शूद्र, उसमें अति कौन जो अछूत, जिसको अछूत कहते हैं शास्त्रों में उनको बताया कि वो ऐसे उसे वो बताया। तो अधम अति अधम, अधम अति नारी, तिन में मति मंद, तिन स्त्रियों में भी स्त्री है, अधम अते अधम, अधम अति शूद्र, और उनमें भी जो सबर सबर, और सबर में भी नारी, नारी की बहुत नीची बताई, स्त्री नीची है। पार्वती ने भी ये कहा है भगवान राम जी से, शंकर से पूछा कथा, तो मैं नारी हूँ महाराज, अधम हूँ, इस वास्ते आप मेरे में अनधिकारी हूँ, परंतु तो आप कृपा कर कथा सुनाओ, ऐसे कहा है। तो उसमें अगर नारी, और नारी में तिन में मैं, अब स्त्रियों में भी मैं मतिमंद, और वह भी मतिमंद, वो भी पढ़ी लिखी समझदार नहीं, ऐसी हूं मैं, ये अपनी बात बताई। तो अब नीचे इसी नीचे हद हो गई, ऊंचे से ऊंचा तो ब्राह्मण हो गया और नीची से नीची आ गई। इसमें कई बार स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मती भारी, अधम जाति और जड़मती, जाति में भी अधम हूँ और बुद्धि भी मेरे में है नहीं, मैं कैसी स्तुति करूँ, आपकी प्रशंसा कैसे करूँ। तो मिलान करो आप कितनी बात कितनी नीची बताई है। तो उसमें भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनु भांगनी बाता, मानो एक भक्ति करना था, सुनु भांगनी, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो ये बहुत नीची, बहुत नीची। तो उसको कहते हैं मेरी बात सुनो, मानो एक भक्ति करना था, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ और कोई नाता नहीं मानता। इसे बताए जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण, दस बात बताई, दस। जाति में भी ऊंचा हो, और जाति ऊंचे में भी पंक्ति पावन होते हैं ब्राह्मण, वो ऊंचे ब्राह्मणों में ऊंचे होते हैं। तो जाति और पांति पंक्ति, पंक्ति पावन होते हैं हमारे साधुओं में भी, जब क्या करते हैं कोई ठीक काम नहीं करता तो उसको पंक्ति में नहीं बैठाते। हम भोजन करते हैं तो पंक्ति बार उठाते, पंक्ति उठे उसको, तो पंक्ति पावन होते हैं ब्राह्मण, वो दूसरे ब्राह्मण को नहीं अपने ही बैठावे। तो जाति से भी ऊंचे और पांति से भी, जाति पांति और कुल से भी परंपरा में असलियत आ रही है, उनमें कोई कुल में कलंक कोई नहीं लगा है। जाति पांति कुल और धर्म का पालन भी बहुत अच्छा करते हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण काम करता है और गुण भी अच्छे हैं और चतुराई भी अच्छी है और कुल और धन धन भी बहुत है, बल भी बहुत है, चतुराई भी है, 10 गुण है उसमें, 10 गुण है उसमें, केवल ब्राह्मण ही नहीं ब्राह्मणों में भी, परंतु भक्ति ही है, भक्ति उसमें नहीं है। तो कैसी शोभा देता है कि जैसे बिना जल वाला बदल। बिना जल वाला बदल क्या होता है कि जल बरसता है जो तो भूमि को तर कर देता है, सब घास और खेती सब ठीक हो जाती है, और बिन जल का बदल होता है तो क्या करता है कि खेती को नष्ट कर देता है। जल बरसता है और उसके बाद गर्मी होती है, उससे धान ऐसे बढ़ता है, घास बढ़ता है, सब शाखाएं बढ़ती है, और ठंडी हो जाने से वो घास बढ़ता नहीं वर्षा होने पर भी। तो बिन जल का बदल आने से क्या करता है कि घाम को रोक देता है, सूर्य से जो ताकत मिलती है उसको रोक देता है, बिन बदले बदले आ गए तो बाधा दे देता है। ठंडी में ये खेती करने वाले इसी तरह से जानते हैं, अगर ठंडी पवन बाजे और बदलों की छाया हो जाए तो खेती बढ़ेगी नहीं, खेती वैसे ही रह जाएगी, और घर भी होगी खूब, उनमें लोगों को बदी लगती है, उसमें खेती जितने घास पौधे बड़े तेजी से बढ़ते हैं। तो बिन जल का बदल है, जो बदल खेती को पुष्ट करने वाला, वो बदल भी पानी से हीन होता है तो सब वो नाश कर देता है, खेती को बढ़ने नहीं देता। तो ऊंचे से ऊंचा हो और भक्तिहीन है तो दूसरों का भी नाश करता है और सभी कुछ दिन उसमें पानी भी नहीं है, वो फायदा तो कुछ चला गया, फायदा करना पानी है ही नहीं उसमें, और बढ़ जाता नहीं तो और नुकसान कर देता है। तो भक्तिहीन पुरुष मेरे को ऐसा लगता है, और भक्ति सहित मेरे में ऐसा लगता है कि सब तरह से हीन है, पंत मेरा है। विप्रात विष्णु गुरु नदार अरविंद नाभा पादार अरविंद विमुखात स्वपसम वरिष्ठम। भागवत में आया है विप्रात विष्णु गुणों, तो 12 गुणों के सहित ब्राह्मण है। विप्रात विष्णु गुणात ऐसे मैं स्वपसम वरिष्ठम, स्वपच है जिसको हरिजन कहते हैं, हमारे मैथर कहते हैं, शास्त्रों में स्वपच कहा है, पुलकश कहा है, ऐसी जाति का है। ऐसी जाति का होने पर भी उसमें भगवान के, उनके मुख में भगवान का यन्न मुख, आपका मुख में नाम है आपका, तो उस ब्राह्मण से विप्रात विश्वनाथ अरविंद नाप पाद अरविंद विमुख, भक्ति से विमुख है उसको स्वपचम वरिष्ठम, स्वपच वो भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। स्वपच की व्याख्या है, स्वपच है ना, स्वपच नाम किसका है, सुनम पचते स्वपच, स्वा होते स्वास्वाद स्वाद मानो कुत्ता, कुत्ते को पकाकर खाने वाला, कुत्ते का मांस खाने वाला, उसका नाम है स्वपच। तो जाति से भी आचरणों से भी ये कुत्ता आदि कोई भक्ष्य नहीं होती चीज, सब ऐसी होते ही है, उसको खाने वाला है और जन्म से भी नीचा है, परंतु यन मुखे विचते आपका नाम जिसके मुख में है वो उसको मैं वरिष्ठ मानो, वरिष्ठ वर वरियान वरिष्ठ, वर नाम श्रेष्ठ और उससे वर होता उस वरियान, और उससे श्रेष्ठ होता वरिष्ठ, वरिष्ठ अंध मानो व्याकरण का विषय स्थन ईश्वर से आधारित नहीं है, तो व्याकरण के भी यहाँ पर हद कर दी, व्याकरण समाप्त कर दी, वरिष्ठ स्थन से ऊपर पड़ते नहीं है, तो वरिष्ठम उसको वरिष्ठ मानो अत्यंत श्रेष्ठ मानता हूँ, किस से 12 गुण वाले ब्राह्मण से स्वपच को वरिष्ठ मानता हूँ, जिसके भगवान का नाम है, तो ऐसे को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। और ब्राह्मणों को कहा है कि ब्राह्मण का जो कोई अपमान कर दे तो मेरी ये भुजा है ये अपन के देश को मैं काट कर फेंक दूं, और ब्राह्मण के मुख से जितना उसको भोजन दिया प्रसन्न होता हूँ, इतना आहुति से अग्नि में देने में भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। उसी भागवत जिस भागवत में उसी भागवत में ये आता है, इसी रामायण में ये बात आई है। तो बड़ी शंका होती है कि बात क्या है। अब दोनों बड़ा विरोध मालूम देता है, तो विरोध माल देता है उसका तात्पर्य ये हुआ कि गुण कितने ही हो परंतु भगवान का भजन नहीं है तो बिल्कुल कोई काम का नहीं, भगवान की तरफ चलने में कोई काम का नहीं है। भगवान के हृदय में तो मानव सुन, भगवान कहते हैं सुनो भामिनी बाता मेरी बात सुनो, मानव एक भक्ति का नाता, भक्ति का नाता मानता हूँ, जाति पाति कुल धर्म इसको मैं नाती मानता, वहां ब्राह्मण आदि किसी को नहीं मानता, एक भक्ति का नाता मानता हूँ। सर भक्तिहीन है तो कोई काम का नहीं है। तो इसमें भक्ति की महिमा बताई है, ब्राह्मणों की महिमा बताई गई है, वो वर्ण की दृष्टि से बताई, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ये जो बताया है, तो इसको चारों वर्णों में वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, जितने ब्राह्मण जितने वर्ण है उन सब ब्राह्मणों में सब वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। इस वास्ते ब्राह्मण का कभी निरादर मत करो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो चाहे कैसा ही हो, अविद्योवा सविद्योवा चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, ब्राह्मणों मित्रांग गुरु हो सबका गुण है, उसका आदर करना चाहिए। तो ये किस वास्ते है, ये कहा है वर्ण धर्म को लेकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र वर्ण धर्म है, उस वर्ण धर्म में ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा है। अब वर्ण धर्म किस में होता है, वर्ण धर्म होता है व्यवहार में, अपने किसी के साथ खाना पीना बैठना उठना भोजन और सगाई ब्याह ये किया जाता है, ये वर्ण धर्म को लेकर किया जाता है। और जो मुक्ति कल्याण होती है वो होता है भगवान के भजन से। तो एक वर्ण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ब्राह्मण होता है, इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ता है कि ब्राह्मण नहीं है सब छीव जाए तो वो अनर्थ करते हैं, वो पाप करते हैं, एक अन्याय करते हैं। वर्ण व्यवस्था वो वर्ण व्यवस्था वैसी रहनी चाहिए, पांच चीज आपके वर्ण की रक्षा करने वाली है। एक तो वेश, एक भाषा वेशभूषा, एक खान पान है, एक खान पान और एक व्यवहार व्यापार आदि अपनी जीविका, एक रोटी और एक बेटी, पांच चीज है जाति की रक्षा करने वाली। तो जाति में वेशभूषा अपनी जाति के अनुसार होनी चाहिए, जैसे हम साधु हैं तो साधु के तायक लायक वेश होना चाहिए, भाषा ही वैसी होनी चाहिए, और व्यवहार व्यापार आदि जो कमाना है अपनी जीविका करनी वो जीविका अपने अपने वर्ण के अनुसार करनी चाहिए, और खान पान भी अपनी वर्णी के अनुसार करना चाहिए, और बेटी देना हो तो वैसे करना चाहिए। अब इन कामों में कोई अच्छा ब्राह्मण है तो उसको बेटी दे दो, ये कभी नहीं आएगा। व्यवहार में अपना जो पांच बातें हैं वे वही होनी चाहिए जो वर्ण में है, ब्राह्मण की, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियां साधु वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी, इनमें सब में अपनी ये पांच बातें होनी चाहिए। उन ब्रह्मचारियों को विवाह नहीं होता, ब्रह्मचारियों में वानप्रस्थों में साधुओं में तो विवाह की बात नहीं रही, तो रोटी बेटी आदि ये व्यवहार अपने वर्ण में होना चाहिए, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वेश्यों का वेश्यों के साथ, शूद्रों का शूद्रों के साथ, ऐसे रोटी बेटी का बर्ताव ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो ये विप्रय हो जाएगा, ये अनर्थ हो जाएगा। एक मार्मिक बात बताऊं बीच में याद आ गई, ये प्रकृति है ना जो अपना अपना स्वभाव प्रभाव वर्ण आश्रम, ये प्रकृति है, प्रकृति मूल, एक परमात्मा है, एक परमात्मा की शक्ति है प्रकृति। तो प्रकृति की साम्यावस्था में प्रलय होता है, ये जो व्यवहार में साम्यावस्था करता है ये प्रलय करते हैं। विषम अवस्था प्रकृति में विषम अवस्था होने से ही संसार उत्पन्न होता है, विषम अवस्था में जब प्रकृति में क्षोभ होता है तो सत्व रज तम ये होते हैं, तीन गुण होते हैं। प्रकृति में तीन गुण होते हुए प्रकृति एक है, और क्षोभ होने से तीन गुण होते हैं। जैसे दही है, दही को मंथन किया जाए तो दही एक चीज हुई, उसको मंथन करने से क्या होता है कि मंथन क्रिया हुई और क्रिया से एक मक्खन निकलता है, एक छाछ होती है, तो मंथन से अलग अलग हो जाती चीज। ऐसे प्रकृति एक है, उस प्रकृति की साम्यावस्था मंथन नहीं होता, उसमें प्रकृति है जो कि तो रहती है, तो उसमें गुण नहीं होता है। उसमें क्षोभ होने से भगवान के भीतर एक हूँ बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसा जब होते हैं तो प्रकृति में क्षोभ होता है। भगवत इच्छा से क्षोभ होने से उसमें गुण तीनों होते हैं, तो जो सत्वगुण है वो घी है, घी है वो सत्वगुण है, और छाछ है रजोगुण है, और पानी है ये तमोगुण है, ये तीनों गुण है। दही में भी ऊपर का भाग होता है वो घी का भाग होता है, बीच का भाग होता है उसमें दही का दूध का वो दही का भाग होता है, और नीचे पानी का भाग होता है। दही की मत आपने आथरी मारवाड़ी आथरी आथरी जिसमें दही जमाया जाता है, उस दही में तीन भाग होते हैं। तो ये मैंने माता ठीक तरह से जानती है, जब बिलोना करना होता है तो बिलोने में ऊपर ऊपर का दही लेते हैं, बीच का लेते हैं, और खाने के लिए नीचे का रखते हैं, नीचे का दही खाने के लिए लेते हैं। मानो घी का भाग ऊपर आ जाए, बिलोना कर ले घी तो आ जाए, एक दही भी खाने को मिल जाए पर घी का भाग न चला जाए। ऐसे दूध भी होता है तो दूध के ऊपर मलाई आती है वो घी का भाग होता है, उसके नीचे दूध का भाग होता है, और सबसे नीचे भाग होता है पानी का। पानी डालो पानी नीचे जाएगा, दूध ऊपर आएगा। ये हल्की चीज है, पानी भारी चीज है, वो नीचे जाएगी। जब दूध को गर्म करते हैं तो दूध करने में पहले पानी जलता है, पानी जलकर दूध करता है। जब पानी जल करके और दूध के ऊपर आंच आती है तब वो फट जाता है, क्योंकि पानी है वो अग्नि को शांत रखता है, अब आग में जल जाता है उभरता है तो ऊपर से निकल जाता है, तो दूध के घी का भाग निकल जाता है। अब वे माताएं जब दूध भी किसी को देगी तो मिट्टी से ऐसे ऐसे करके उसे दूध देगी, ऊपर का नहीं देगी। ऐसे आप देख लेना सभी, एक साधु थे भोजन करने को गए तो दूध पोषण लगी, तो मिरिए से ही यूं करके दिया तो मिरिए में दूध थरखना आएगी मलाई आएगी, तो ओ तो साधु बोलेगा वो थे निकाल रहे मलाई आएगी वो आएगा, तो दूध मलाई खर्चा हो, मलाई खर्च नहीं होनी चाहिए। आजकल का छोरा मलाई खाए करेगा। मेरे को तो याद है भाई, मैं बोलेंगे आपको खावन खंडा है ऐसा ही बोतल भी है, परंतु दूध लिया तो दूध में घी डाले तब तो हो जाए प्रकाश, नहीं तो अंधा दूध है, तारा तो है नहीं इसमें, घी डाले तारा हो जाए, मेरी आदत थी। आजकल छोड़ा गए तो आज गई दशा स्टोरी क्या कह रहा शरीर है, क्योंकि तामसी है ना सात्विकता नहीं है, तो ऊपर ऊपर घी का भाग होता है, तो ऊपर घी का भाग रहता है, बीच में दूध का, दही के बीच में नीचे नीचे पानी रहता है पानी का भाग, तो ऊपर होता है वो सात्विक। तो जब उस दही में मंथन होता है तो मंथन हुआ रजोगुण, और घी हुआ सतोगुण, और छाछ हुई तमोगुण, ये तीन भाग हो जाते हैं। तीन भाग हो जाए तो ऊपर का घी का भाग रहता है, ऐसे सतोगुण ब्राह्मण है ये ऊपर का भाग हुआ है, तो सात्विक ही है ये, नीचे नीचे जल होता है, इसलिए बात होती है। तो ये वर्ण धर्म में जो ब्राह्मण है ऊंचा है, उनमें सबके साथ एकता कर दो, तो ये प्रकृति में क्षोभ होने से होता है ना, तो ऐसे प्रकृति क्षोभ होने सृष्टि पैदा होती है, उस सृष्टि में विषमता बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण क्षेत्रीय वेश शूद्र चारों वर्णों की, और ब्रह्मचारी गृहस्त वानप्रस्थ सन्यासी चारों आश्रमों की व्यवस्था है जो होनी चाहिए, उसमें ठीक होगा, नहीं तो बड़ा विप्लव होगा। प्रकृति में क्षोभ होने से शिक्षा तो विषमता पैदा होती है, सत्व रज तम तीनों प्रकृति जब एक होती है तो महाप्रलय हो जाता है, उसमें प्रकृति एक ही रहती है, उसमें सत्व रज तम नहीं होते, वो प्रकट नहीं होते, प्रकृति में रहते हैं, मन साम्य अवस्था में रहते हैं, सृष्टि अवस्था में एक होते हैं। अब सृष्टि को सब एक करते हैं, वो महाप्रलय के तरफ ले जाने वाले हैं। वास्तव में इसमें विषमता से ही सृष्टि पैदा होती है। तो ये विषमता हो गई, मनुष्य में विषमता कहते हैं, मनुष्य में विषमता नहीं है, कुत्ता में विषमता है। कुत्ता में कुत्ता और तरह बिलाती कुत्ता है, और तरह होते हैं। अपने देशी कुत्ता है, उन कुत्तों में भी फर्क है, कुत्तों कुत्तों में फर्क है, कुत्तों के पंजों में फर्क है। ये पंजा होता है ना, उस पंजे के पांच नख होते हैं, पांच नख होने से 20 नख होते हैं। तो 20 नख वाला कुत्ता श्रेष्ठ होता है। शिकारी किया जाए तो वो शिकार खेलने में तेज होता है। 18वें, 19वें, 20वें के मुख में खरगोश लटके, तो 18 नख है वो शिकार नहीं कर सकेगा। 18वें अटके और 20वें, 19वें पटके और 20वें के मुंडे में खबरों से लटके वो शिकार खेलता है। तो पूर्ण होना चाहिए ना, जो कुत्ता भी पूर्ण होना चाहिए। कुत्ते अधूरे कैसे काम का है? तो कुत्ते ये और साधारण होते हैं, और शिकारी कुत्ते होते हैं और होते हैं। उनकी पंच लंबी और लंबे होते हैं, लंबे लंबे कुत्ते होते हैं शिकारी कुत्ते। और उनको शिकार सिखाई जाती है। जैसे छोटा बच्चा हो, उसको खाड़े में रखते हैं, खाड़े में कूद कर बाहर निकले, फिर नीचे खाड़ा और करते हैं, फिर बाहर निकले, तो कुत्ते में बल आता है, वो व्यायाम होता है कुत्तों का, और वो लंबा होता है। ऐसा आपने देखा होगा, कंजर आदि होते हैं, जिसे कुतिया होती है लंबरी, कंजरी कुतिया कहाँ ब्यायेगी, ऐसा लोग कहा होता है। तो वो ऐसे होते हैं, तो शिकारी कुत्ता और होते हैं, और अपने ये कुत्ता है ये और तरह होते हैं। इनमें कुत्तों में भी बिल्कुल जातियां अलग अलग, एक जाति के नहीं है कुत्ते, कुत्ते एक जाति के नहीं होते, बकरी एक जाति की नहीं होती, भेड़ एक जाति नहीं होती, गाय एक जाति की नहीं होती, भैंस एक जाति की नहीं होती, इनमें अलग अलग भेद है। तो गायों में भेद है, कबरी गाय है, कोई सफेद दौड़ है, उजड़ की गाय है, कबरी गाय है, गोरी गाय है, चौकों वाली कबरी गाय है, एक कबरी अच्छी अच्छी होती है। उनमें भी संदन गाय और होती है, अपने यहाँ देशी गाय और होती है, बंगाल की गाय छोटी छोटी होती है, जोधपुर की गाय बहुत मोटी मोटी होती है, बैल भी बड़े बड़े होते हैं। तो ये जातियां अलग, गायों में अलग अलग जातियां हैं, भैंसों में अलग जात है। सोलापुर की अगर देखो तो इतने लंबे शीर होते हैं, यूं कितनी कर तो बढ़िया नहीं हो, बड़ी हो खुंडी गाय, खुंडी भैंस, खुंडी वो होती है जगह, उसको खुंडी भैंस कहते हैं। तो खुंडी भैंस होती है, सींग होती है ऐसी, ऐसे होते हैं, तो दूध भी ज्यादा होता है, देखने में भी सुंदर होती है। तो भैंसों में भी अलग अलग जाती है, बकरियों में भी जाती है, काल कीर, सावल कीर, फूल रीर, काल की गायों का नाम, भैंसों का बकरियों का नाम है अलग अलग। काल की मन काली काली होती है, फुलड़ी होती है, जैसे कान लंबे होते हैं, कांधों के ऊपर सफेद सफेद दाग होते हैं, फुलड़ी होती है, चावड़ी होती है, जैसे अरे लाल लाल होती है, चावड़ी का ऐसे उसके नाम है। बकरियों के अलग अलग नाम है, अलग अलग वेश होता है उसका। ऐसे भेड़ा होती है, बलोबल नहीं होती, अब लेखक पेड़ ये वही कान लटके है, और लूट की होती है, लूट की जैसे कि पानी छोटे छोटे कान, लंबा लंबा ऐसा कान होता है। तो वो लपड़ की, वो लूट की, इनका नाम होता है। ऐसे गायों में भी नाम होता है। तो गायों में अनेक जातियां हैं, भैंसों में अनेक जातियां हैं, वृक्षों में अनेक जातियां हैं। ये बम्बूल है, इसमें भी जाति नारी नारी है। बम्बूल जो लंबा होता है और बम्बूल होता है, उसमें जो बम्बूल एक फैलने वाला होता है, एक लंबा लंबा नहीं हो जाता है बम्बूल, एक जाति है वो बम्बूल, वो स्त्री जाति है। ऐसे ये फैलता है वो पुरुष जाति है। बम्बूल में जाति होती है, नीम में जाति होती है। नीम का बड़ा बड़ा पत्ता होता है, एक पतला पतला पत्ता होता है, एक फूल गहरा होता है, एक लंबा होकर ये झुपकड़ ऐसा होता है, और ये एक पीला रंग होता है, एक में हरा रंग होता है। आप देखो तो मैं बता सकता हूँ। तो नीमों में जाति है, किसी में जाति नहीं है। वृक्षों में देखो, घास में देखो, उसमें भी जाति है। तो पशु पक्षियों में, इनमें भी अलग अलग जाति है, एक एक पक्षी में अलग अलग जाति है। कौवा होता है, उसमें डोड काग होता है बड़ा, वो काग डोड बड़ा होता है, उनमें भी जातियां। छोटा कौवा होता है, अब कहां तक के सब जातियां। घास में जाती है, घास में शेवर है, अबूर है, या धामन है, क्या है, उनमें जाती है। तो इसलिए सब में जाति अलग अलग है। अब कहते जाति एक कर दो, एक कैसे कर दोगा? एक कर दो तो अनर्थ हो जाएगा। अब हम क्या किया जाए? कहते एक मानना चाहिए। अब मैं कहता हूँ तो कोई मेरे को डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारे को अभी कैद कर देंगे। कैद कर दो साथ शास्त्रों की बातें पूछ ले, तो मेरे कहनी पड़ती है, नहीं तो मेरे शौक नहीं है इतनी। अंठे पूछो तो बात तो बतानी पड़ती है ना। तो जाति अलग अलग होती है। तो सबर जाति से नीची और वो आचरण कहते अधम आते अधम अति अधम नारी है, उनमें स्त्री जाति। अरे स्त्री जातियों में अता में मैं, तो बात क्या हुई है कि ये कुरूप बहुत थी। पहले तो सबर जाति कुरूप होती है, जितने नीचे होते हैं कुरूप होते हैं, रूप सुंदर नहीं होता। मान ये सबरी बहुत ज्यादा कुरूप थी, तो सबर लोग भी इसको स्वीकार नहीं करते थे। तो बाप की बड़ी चिंता हुई, मैं अब छोरी का क्या करूं। अरे बड़ी बाली सीधी सारी थी, चतुर नहीं थे। तो मैंने एक सबर जाति का लड़का, उसको कहा भैया तुम रात रात ले करके अपनी स्त्री को ले जाओ। तो रात में ब्याह करके रात में ही रवाना कर दी वहां से। तो रवाना करते करते आ गई उसमें दंडक वन में। दंडक वन में आई तो सूर्योदय हुआ, तो वे लारे कर देखोगे हमारी स्त्री कैसी है। तो कुरूप देख ली, हाय हाय करके भाग गया, डाकर ने खा जाएगी मेरे को। तो वो भाग चला गया। अब सबरी कहाँ जा गई? पीहर से तो आ गई, सास रे का पता नहीं, तो वो अकेली रह गई, क्या करे बेचारी। सबर भी स्वीकार नहीं करते थे, ऐसी कुरूपा थी। और हमारा ऋषि मुनि सब तिरस्कार करते, अरे कहीं आगे हमारा छाया पड़ गया, निकल यहाँ से। तो बड़ी डरती थी, एकदम आ गया चाव। रात्रि में सब सो जाते तो उन्हें वहाँ पर ईंधनी डाल देती। जहाँ महाराज पंपा सरोवर स्नान को जाते हैं, तो स्नान करने जाने वाले भी डगरी है वो बुहार करके ठीक कर देती। कंकर होता तो बाड़ू डाल देती, संतों की तकली वो देख लेते तो भाग जाती वहां से, एकदम ऐसे डरती रहती थी। तो मतंग ऋषि थे, सबरी वन है अबारी, हमने देखा, हम गए यात्रा में, सबरी वन है वहाँ मतंग ऋषि गुफा है पार्क में, और वहाँ सबरी का मंदिर भी है। लिंगायत वहाँ पूजन करते हैं, लिंगायत होते हैं भगवान शंकर का लिंग रखते हैं पास में, तो उसमें छोटा छोटा छोटा छोटा भी वो लिंगायत कहलाते हैं, अपने कपड़े में बांध रखते हैं, और सब वही पूजा कर लेते हैं भगवान शंकर। तो लिंगायत लोगों का पूजन होता है, सबरी का मंदिर है, हम दर्शन किए हैं, वहाँ गए हैं, सबरी बन है वो। तो वहाँ वो सबरी रहते थे। तो मतंग ऋषि थे वृद्ध, तो ये भगते थे, तो महाराज दया आ गई कि बेटा तुम यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो महाराज उस पास में रख दिया, तुम डरो मत, तुम घबराओ मत। ऐसे मतंग ऋषि कृपा हो गई, जैसे माँ बाप के पास रहे इस तरह सभी खुशी से रहने लगी, आश्रय मिल गया मतंग ऋषि का। तो मतंग ऋषि के साथ में ऋषियों ने विरोध किया कि तुम अशुद्ध जाति को तुमने पास में रख दिया, कि भाई गरीब है बेचारी कहाँ जाए, आश्रय दे दिया, वो रहने लगी। अब मतंग ऋषि जब जाने लगे तो ये रोने लग गई, जैसे माँ बाप मर जा, बालक लोग और क्या करे बालक, हाथी तो बात नहीं है, वृद्ध संत थे। तब कहा बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान राम जी आएंगे, थे वो दर्शन देंगे। सबरी देह के राम में आए, मुन के वचन समझ सुझे भाई, मुन के वचन समझ, वो मुझे वचन बजे भगवान आ गए। सबरी शगुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे, राम जी आवेंगे। शगुन मनाती थी, गो पुष्प बिछाती थी, बोर लाती थी, तरह तरह का फल लाती थी, फल में बढ़िया बढ़िया फल जो चक्कर देखती, बढ़िया फल वही राम जी के रखती थी। और फिर नहीं आए तो दूसरे दिन फिर ताजा फल, बढ़िया है, पर दो तीन दिन हो जाए तो फल कुमला जाए, इस वास्ते बढ़िया बढ़िया फल लाती रखती थी, राम जी को भोजन कराऊंगी, ऐसे मन में उत्साह था, प्रतीक्षा करती थी। उपासना में प्रतीक्षा बहुत ऊंची उपासना है, प्रतीक्षा अडिगना जिसको अडिगती थी, अब आवे। तो वो चिंतन एक विशेष होता है। तो प्रतीक्षा उपासना भजन ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो चिंतन इतना सजीव नहीं होता है, निर्जीव सा होता है। और प्रतीक्षा सजीव उपासना होती है, अब आवे। रात्रि में कहीं खड़खड़ाहट पत्ते लेते बहुत जानवर चलता तो बाहर आती, राम जी आ गए क्या, राम जी आ गए, ऐसी उपासना करी। तो भगवान राम जी पधारे तो पूछे है, थाय से थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे मोटा मोटा मुनि जनना आश्रम मुकी ने मोटा मोटा मुनि जनना आश्रम मुकी ने सबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे थाय छे थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस। तो भक्ति के कारण से पूछे सबरी कहाँ है सबरी। ऋषि कहते महाराज मेरी कुटिया बोले भाई नहीं हम तो सबरी भी जाएंगे। महाराज इधर पड़ा भाई भगत नहीं है बारे हमारे को हम तो सबरी को जाएंगे। जैसे सबरी के उत्कंठा लगी है राम जी की ऐसे राम जी के लग गई सबरी की ये यथावाम प्रपद्यंते तांस तथे भजाम्य हूं। जैसे भगत करता वैसे भगवान भजते हैं। तो भगवान इतने उत्कंठा से प्रेम से बरने जाते तो आए सबरी देख राम गृह आए मुनि के वचन समझ लिए भाई मुनि के वचन याद आ गए भगवान आ गए। फिर महाराज तुम लाकर सरोवर गए बड़ा शरण बचारे शरण शरण नहीं लिपटाई लिपट गई। फिर आसन देर विराजमान किए अब लाई महाराज फल तो बेरों के बनाता है तुलसी रामायण में फल आता है वे फल ला करके बड़े सुंदर राम जी के सामने रखा और खजाने लगी। सबरी बहुत पुराने जमाने की थी और शरीर था लंबा कुरूप थी ऐसी बेचारी थी लंबा। राम जी लक्ष्मण जी आए थे जैसे बच्चे को माँ भोजन करावे ना ऐसे प्यार से ये भोजन दिया। डाक ओ माखन जो घर होते दाख ओ माखन जो घर होते तो आज खिलाए निकाशती जी की सूरम के चूर गदे में चूरम चोखो आंगली नहीं घर घी की घी आंगली को क्या करो चूर के देती में चूरम चोखो पर जोर नहीं घर आंगली घी की घी आंगली जीते घी बोली क्या लगा। तो फल दिया राम जी को और फल भोजन लगाया बड़ी खुशी हो गई। तो भगवान महाराज भर पाए तो बल भगवान के इतने प्रिय लगे भगवान को जो कहीं फल भोजन नहीं। एक दूजी कथा याद आ गई भगवान श्री राम जी जब राजगद्दी विराज गए और लंका पर विजय करके आए तो जनक महाराज ने बुलाया अपने पावना को अपने जवाई को तो साथ में बेहतर भालू थे दूसरे जन तो थे वे भी तो साथ हमें सबको बुलाया विचित्र की कथा है। तो वहां महाराज भोजन सब तैयार किया गया। अब जमाई आ जाए तो बहन के भाई सासू के जमाई तो ससुर भी वो सुनैना जी सुनैनी जी के बहुत प्रेम था महाराज इनमें एक विलक्षण बात थी। महाराजा जनक तो थे ज्ञानी और सुनैनी जी सी प्रेमी इधर महाराज दशरथ जी प्रेमी और कौशल्या ज्ञानी सोई गति सोई मति सोई भगति सोई पुन चरण स्नेह मेरे कृपा कर वो ज्ञान सोई रहनी प्रभु मोहि कृपा करो देव ये स्वयं शत्रुपन वरदान मांगा है। और महाराज मनु महाराज ने मांगा कि महाराज श्रुत विषय जगत तब पदरती हो मेरा तो प्रेम बेटे के तरह बोले सर मैं तो बेटे को मोहित कर बूढ़ गया मेरे को मैंने वो कह दिया बूढ़ गए राम जी को बेटा मतलब मैं मूर्ख को मैं तो बेटा मानूंगा। तो जनक जी महाराज थे वे ज्ञानी इधर कौशल्या थी ज्ञानी उधर महाराज थे प्रेमी सुनैना जी थी प्रेमी मतलब प्रेम था जनक जी प्रेमी जैन ज्ञानी थे उनका कह दिया शोल्डर समझे चूक जाता है। तो ये दोनों ही जोड़ा बिल बिल रहेगा। तो सुनाई जी के मन में बहुत प्रेम था। जब रघुनाथ जी महाराज धनुष लेकर उठे तो कहते देखो ऐसे जनक आज अनुचित हो आज राजसभा में अनुचित हो रहा है धनुषवान धनुष ले रहे इस हाथ में ये छोटा सा बालक कैसे छोड़ेगा। सखियां सुनने लगी तेजवंत लघु गिनी रानी तेजवंत लघु बड़े देव ये अनुचित है भूप शरणापुर सपल शिरानी ज्ञानी लोग जिन महाराज जनक जी को ऊंचा ज्ञानी मानते हैं सुनैना जी कहते भूप शयानप सकल शिरानी, राजा राज शयानप तो खत्म हो गया आज, ऐसे बालक के हाथ में धनुष दे रहे हैं, क्या करूं मैं, कैसे करूं। अब रणवास में है, ऊपर बैठी देखती तो है, मन वन जमा में स्त्रियां ठहरी, स्त्रियों की लज्जा होती है, शर्म होती है, पर्दा होता है, तो वो घबरा रही है, तो वे सखी हो जाती है, तुम घबराओ मत। वह कहा इसी तरह से कि देखो रवि मंडल देखत लघु लागा उदयता त्रिभुवन तुम भागा, क्या सूर्य होता है इतना, सूर्य छोटा सा है, मन उदय होते सब दूर जाता है, ऐसे ही परम मंत्र पर्व लघु महामत गजराज का वश कर अंकुश खर्व, छोटा सा अंकुश होता है बड़े मत वाले कच्ची गांठ करने लग जाता है, ऐसे महाराज तेजवंत लघु गणिया नारायणी लघु नहीं है महाराज, तो मेरी बड़ी व्याकुलता हो रही है, ऐसे बालक को धनुष दे रहे हैं, जो बड़े बड़े राजा लोग उनको तो नींद लिया, अब बालक को धन दे रहे हैं, ये ठीक नहीं करते हैं। तो ऐसी बात हुई, अब वहां पर पहुनाई हुई, तो पहुनाई हुई तो रसोई बनाने तो स्त्रियों के हाथ में होती है, तो सीता जी भी वहां थी, दासियां भी थी, सुनाने जी लग गई, दासियां रानियां सब आज भोजन बना रहा है, अच्छा क्योंकि जवाई आएगा नहीं, सासू की जवाई बहन के भाई, तो कितनी उत्साही बात। तो राजा के घर तरह तरह के भोजन बनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए, बढ़िया बढ़िया भोजन कुछ सीता जी ने बनाए, कुछ दासियां ने बनाए, कुछ सुनैनी जी बनाए, तरह तरह की चीजें। अब वहां महाराज बैठे भोजन करने के लिए, ठाकुर जी के सामने रखा था, तो पास में सखियां बैठी, सखियां ने कहा कि महाराज इसमें बढ़िया चीज कौन सी, भोजन में जो परासा गया भजन इसमें बढ़िया भोजन कौन सा है। तो मन में क्या था कि ये अगर सराय दे के सीता जी की बात बनाई है नहीं, वो कह दे कि ये बढ़िया हुआ, तो इनको घर का ही भोजन अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगता, यूं कहेंगी। अगर कह दे कि नहीं दूसरा सुने ना जी सखियों को बना प्रशंसा करे, तो इनको घर का भोजन ही बता, मुफ्त खाने वाले है, हमारे भोजन का अच्छा लगता है इनको, ये थी उनके मन में। इस बात में भजन कौन सा बढ़िया है, तुम भोजन बढ़िया चलेगा तो पता तो है नहीं भी कौन सीता जी ने बनाया है, कौन सुनाय ने बनाया है, कौन दासियों ने बनाया है। तो पूछा तो ठाकुर जी चक्कर सा तो भजन तो अच्छा है। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहां पहुनाई, तब तक कहीं शबरी के फलन की मुसी माधुरी न पाई। क्या भोजन तो सब अच्छा है, परंतु कि परंतु क्या बात, भाई शबरी का भोजन वो याद आता है, वैसा बोलते हैं वैसा भोजन नहीं है, शबरी के फल तत्वता त्यों लोभ में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर रुच पाया, दो बार रामावतार में एक बार भरपेट राम जी को भोजन मिला, कृष्णावतार में भरपेट एक बार भोजन मिला, विदुर जी के वहां पर बत करो साग बिजोर की रोटी, शबरी का। तो घर गुरु ग्रह, घर में महाराज कौशल जी माँ रामलला बेटा, अब देखो कितनी विचित्र बात है, राम जी की माँ बनी है, तो राम जी जिसको माँ बनावे कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, और ज्ञान और ध्यान सब कुछ और प्रेम और सब पूर्ण ज्ञान की प्रधानता थी। तो महाराज दशरथ जी ने तो प्राण छोड़ दिए, बस कौशल्या ने प्राण नहीं छोड़े, क्यों ज्ञान की प्रधानता थी इनमें, तो ऐसे प्रेम की प्रधानता। तो जो बढ़िया चीज होती है, इन बातों को देखो, जो बढ़िया चीज है बच्चों को देगी, बच्चों को खिलाएगी, तो वो प्रेम से राम जी को देते थे, तो राम जी खाते प्रेम से। अब प्रेम तो सुना जो बेटा बन गया, कितना प्रेम चाहिए, और समझिए अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा बेटा बन गए, ये वो भोजन खाते। तो घर घर पे भोजन होता, अब घर का भोजन होता उसे घर गुरु गृह। अब पढ़ने के लिए गया बशीर जी, गया पर तो अरुंधति जी माता थी, बशीर जी की धर्मपत्नी अरुंधति माता, तो अरुंधति माता ही बड़ा प्यार करती, एक तो गुरु ठहरे गुरुवाणी है, एक महाराज कुंवर है, दशरथ जी के प्यारे पुत्र है, यार गुरुवाणी को ही हरदाता मिला, तो गुरु जी पढ़ाते ये प्यार करती, उसने राखी गोदी में देखी, छाती लगाती, प्यार करती। बशीर जी कहते तू मूर्ख लग देगी इनको, प्यार ही प्यार में इनको पढ़ना है यहाँ पर, परंतु माँ का प्रेम तो माँ का ही होता है, ऐसे लगती पास में सो जाती, सोना कर दे और पास में रहती, नींद नहीं आती, याद आती माँ तो ये प्यार करती, स्नेह रखती, तो वो भोजन देती थी राज के यहाँ से चने आती, और अपने घर में जितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आती जो होती वो बढ़िया से बढ़िया रामन हो देती। तो घर गुरु गृह, और दूसरी बात जब साथ में राम जी खेलते थे तो इनके मित्र थे बहुत से, तो मित्रों के साथ खेलते थे। अब राम जी राजा बन गए तो वे थे बड़े शेठ और बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े ऊंचे धनी बन गए, वे भी तो वही बने। तो उनकी माताएं जीत थी, उन माताओं को आनंद आता हमारे लाला के साथ खेलने वाले राम जी राजा बन गए, तो भाई एक दिन अपने भी यहाँ बुलाओ। तो वही माताएं मित्रों की माताएं बुलाती और वहां पर पहुनाई करती, भोजन देती, तो वो भोजन भी राम जी ने किया और ससुराल में भी आनंद हुआ। अब तीन ब्याह गुरु घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे, चार चीज हो गई। तो उनसे बढ़िया बढ़िया भोजन कौन सा हुआ कि कौशल्या को तो हर समय समय मिलता था, सुबह शाम दोपहर में सदा ही मौका मिलता था। अरुंधति जी को जब तक बलि ऋषिकुल में रहे और पढ़ाई करी तभी तक मौका मिले। अरुंधति जी वो प्यार थोड़ा दिन मिला ना, दुर्लभ था। तो भगवान राम जी को क्या है जो प्रेम ज्यादा होता है बढ़िया लगता है, तो कौशल्या के सुलभ होने से इतना प्रेम नहीं था जितना अरुंधति जी का था। क्यों? अरुंधति रामलला दुर्लभ है, तो पढ़ाई के समय जी मिले और तो कभी कभी श्री दर्शन होते, तो वो ज्यादा प्रेम था अरुंधति माता का कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम। और महाराज प्रजा के लोग थे, उनकी जो माताएं हैं वे माताएं तो और विलक्षण, देखे तो कम काम पड़ता है। गुरानी के तो काम पड़े दर्शनों का भोजन का कई बार, उनके तो उम्र भर में एक बार, तो उनकी बहुत आनंद था। तो घर से गुरु गृह से प्रिय सदन और प्रिय सदन सासुर, प्रिय सदन वाले भी सदा देखते थे राम जी को। अब सासुर तो काम बहुत कम पड़े, फिर राजा महाराज होने के बाद छोटी अवस्था में तो फिर भी कई बार सासुर जाते हैं, बड़े हो जाने पर सासुर कहाँ जाता है। तो सासुर वालों को तो दुर्लभ, और सबरी के लिए सबसे दुर्लभ, उम्र में एक बार मिला। तो जितना सुलभ होता है प्रेम कम होता है, ज्यादा होता है उतना होता है। तो घर गुरु गृह, घर से गुरु गृह और प्रिय सदन मित्रों के यहाँ और ससुराल अलग हुआ। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई जब जहाँ पवन आई तब तहा कही सबरी के भी कि भाई कौन सा बढ़िया है, यह सब बढ़िया है, पर भोजन तो भाई वनवास में सबरी के मिला है, वो तो इस एक में नहीं है, वैसा भोजन नहीं है। तो सखियों विचार करती थी और राम जी ने ऐसी बात कही जा महाराज जो सब चुप हो गई, कोई प्रश्न करिए नहीं, ना कोई सुनेर जी की ना दासियों की ना कोई सीता जी घात की। तो इस तरह से वह प्रेम होता था। तो जहाँ प्रेम अधिक अधिक होता है, तो प्रेम सबसे दुर्लभ सबरी के लिए था। उम्र में एक बार ही मिला, दर्शन भी नहीं, गांव की बाताओं को दर्शन तो मिलता था। इस वास्ते सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। गोस्वामी जी कहते घर में नहीं भी, गुरु घर में नहीं है, प्रिय सदस्य नहीं भी, ससुराल भी इतनी प्रियता नहीं, जितनी प्रियता भोजन में सबरी के जाओ। तो भगवान वो भाव की भूखे है, भगवान रोटी की भूखे पल की भूखे नहीं है। तैयारियां तो राजघराने में बहुत ज्यादा होती थी, अब सबरी क्या तैयारियां बताओ, वो तो फल है। पर कहते हैं आज के स्वाद मीठे बोर हो लोग, छोटे भैया आज के स्वाद मीठे, आज तो वैसा है। फिर आए चौर जिन में फल ही खाते थे, मेरा आनंद थोड़ा ही मिलता था, पर सब फल खाया, आज तो इसके स्वाद कसु और, आज तो बिल्कुल स्वाद है, बड़ा अच्छा है। तो 35 ग्रंथों में जितने फल आता है, संतों की बाड़ी में कहीं आता है, सबरी चकती थी मीठा वही रख लेते थे। सबरी के ये मैं झूठ रहे नहीं है, तो संस्कार ही नहीं है भाई, जाति में संस्कार नहीं, तो वो झूठ ना चाहे। उन कई कई मीठे जाति खंडी कोर अत्यधिक प्रेम होता, वो प्रेम का दिया बहुत प्यारा लगता, लक्ष्मण जी को दिया थोड़ा तो लक्ष्मण जी फेंस दिया, क्या झूठ सभी झूठ समझ गया, वो हुई संजीवनी बूटी जिनसे लक्ष्मण जी का प्राण बचाया, तो उनको थोड़ा तिरस्कार कर दिया, राम जी के तो बना लो सबरी के, उस सबरी को कहते हैं कि मानो एक भक्ति का नाता, तो भक्ति का नाता मानो परलोक, व्यवहार में तो वर्ण धर्म मुख्य है और जीव के उद्धार में वर्ण धर्म मुख्य नहीं है, कि ब्राह्मण के घर वो जन्म हो जाएगा उसके मुक्ति हो जाएगी, ये नहीं होगा, ब्राह्मण घर में रोटी बेटी का बर्ताव वो ठीक रहेगा, अभी किसी की बेटी होते संत महात्मा पड़े उनसे बेटी दे दो, ऐसा होता ही नहीं, वो तो भाई जाति के अनुसार होगा, तो जाति के विषय में तो वर्ण की मुख्यता है और जीव के उद्धार में जीव के गुणों में जीव की श्रेष्ठता में भक्ति मुख्य है, वहां अगर वो जाति याद लगाते हैं तो बड़ा तिरस्कार करते हैं अपमान करते हैं, जैसे अपने एक पुस्तक है मैंने तत्व ज्ञान कैसे हो, सब अधिकार भगवान भक्ति मुक्ति के सब अधिकारी एक पुस्तक है उसमें आप पढ़ो लिखा है, तो इस तरह से वहाँ विशेषता किसकी है, वहाँ भक्ति की विशेषता है, प्रेम की विशेषता है, तत्व ज्ञान की विशेषता है, जिससे किसी वह कल्याण जुर्म उद्धार होता है, तो वर्ण मर्यादा में तो ब्राह्मण की मुख्यता है और उनके श्रेष्ठ पढ़े में आचरण और जिसका कल्याण या तत्व ज्ञान और प्रेम इस बात की मुख्यता है, तो इस वास्ते कोई विरोध नहीं है, वह जो पूजी है विप्र ज्ञान को नहीं ना ब्राह्मण मात्र समझ करके ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों में ब्राह्मण का पूजन होना चाहिए, परंतु मुक्ति चाहो और कल्याण चाहो तो इन्हें भी ब्राह्मण से हो जाए, ये नहीं है, वहां पर ज्ञानी भगत प्रेमी हो उन बोले हो, ये ब्राह्मण मात्र से नहीं होगा, ये ज्ञानी भक्त होगा परमात्मा उसकी तारीफ होती है, तो सबरी वह विषय में ऊंची है, ये वर्ण मर्यादा में है तो इसमें दोष नहीं है, वर्ण मर्यादा में देखा जाए तो दोष कैसे हुआ, वो सबसे ऊंचे है तो उसको ठीक करना चाहिए, ठीक बात हुई, तो ये जो बात आई कि भाई ब्राह्मण को ऊंचा क्यों बताया, शूद्र ज्ञान गुण की नहीं ना, और गुण गण ज्ञान बहुत प्रवेश पड़ जाएगा पंडित तो कलयुग में ऐसे होंगे, वो कहते ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, हम कोई छोटे थोड़े ही है, जिन का आंख दिखा वही, और ब्रह्म जो ब्रह्मगत जाने से ब्राह्मण है, हम ऊंचे हैं क्या, जो निची जाति वाले वे भी बड़ा अभिमान करते हैं, तुम क्या हो, हम बड़े ऊंचे हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, जो पहले तो पुस्तकों में आती थी आज का देखने में आ गई, आज ये सोने में आ गई, जो कलयुग आएगा तो कलयुग के लक्षण आएंगे ही, आज वे कलयुग कहते हैं हम शास्त्र को नहीं मानते, हम वर्ण धर्म को मानते, वेदों को नहीं मानते, तो उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए, उनके कृपा हो गई आपकी, क्या कि शास्त्रों पर हमारी श्रद्धा विश्वास कम होने लगा, परंतु उसमें आपने दृढ़ कर दिया कि कलयुग में ऐसे हो गए, अगर कलयुग में ऐसे आप न होते तो हमारे शास्त्रों में अश्रद्धा हो जाती, विश्वास कम हो जाता, आपकी कृपा से हमारी दिखती हुई श्रद्धा दृढ़ हो गई, प्रमाण प्रमाण तीन तीन हाथ के फिरते हो, सरा तीन हाथ के ये फिरते हो, जो ये आज वेदों को नहीं मानेंगे, पुराणों को नहीं मानेंगे, वर्ण को नहीं मानेंगे, आश्रम को नहीं मानेंगे, तो ये बात पहले आए कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम साथ ही श्रुति विरोध सब नारी विरोधी हो जाएंगे, तो इस तरह से विरोध होता है, उनको दंड कर दिया आपने बड़ी कृपा की, आप समझेगा नहीं, मन ऐसे पैदा नहीं होते तो हमारा संदेह होता, कलयुग तो आ गया ऐसे आदमी पैदा हुए ही नहीं, तो तुम्हारे क्या प्रमाण है, आप रकमा है ना आपकी, इन देख मन हमारी श्रद्धा होती है, इस वजह से हमारी बात हमारे पुराण एकदम सच्चे है, एक एक बात सच्ची है, क्योंकि आपने सच्ची कर दी, नहीं तो हमें संदेह हो जाता, तो इस तरह से महाराज वर्ण धर्म अलग है और मुक्ति कल्याण हो उद्धार हो अलग है, दो विभाग है, यहाँ विभाग में तो वर्ण धर्म की मुख्यता है और कल्याण में भगवत भक्ति तत्व ज्ञान इसकी मुख्यता है, इस वजह से कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। दूसरी बात स्त्री के निंदा की बात है अंत में, हाँ ये नहीं वो दूसरा है, मैं ये कि नारी यानी छरी तू बताई, छरी तू पंपा सरोवर पर भगवान विराजमान है, तो नारद जी ने देखा कि भी अब बड़ा अच्छा मौका है एकांत में, तो जाकर मिले और कहा कि महाराज मेरा ब्याह होता था, आपने ब्याह क्यों रोक दिया, आपके ईर्ष्या है, मेरा घर बन जाता क्या होता, आपकी आगे कहानी होती। उसे भी रीस आएगी, आगे गया तो पर साथ में वह राजकुमारी भी लक्ष्मी जी, आप तो दो दो ले ले, मेरे को एक ही नहीं लेने भैया। बड़ी रीस आई नारद जी को, तो उस बात जी भी अब बैठा एक अंदर पूछा कि महाराज मेरा ब्याह हो जाता आपने क्यों नहीं होने दिया, तुम वहां करे ब्याह हुआ, देख मेरा ब्याह हुआ था नारी के लिए रोता फिर मैं तेरे को नहीं चाहता, रोता फिरे ऐसा नहीं चाहता, इस वास्ते स्त्री है वैसे फायदा नहीं है भैया, नुकसान है। भागवत में आया है स्त्री है वो बड़ी बाधक है, और स्त्री के संगी है आसक्त उनका बाधक बहुत ज्यादा है, स्त्री राम संगी संगम तमो द्वार योजिता संगी संगम, और मत संगम द्वार मुक्ति, मुक्ति का द्वार महात्मा को संग, और नरकों द्वार है स्त्री संग का संग करने वाला, स्त्री संग करने आत्म पतन हो जाता है ना, वो तो भागवत में दो जगह आई कहते हैं, और गीता में रामायण में यहाँ आई अंत में नारद जी के सामने कहा। तो छह ऋतु बताई, छह ऋतुओं के समान स्त्री है वो खराब करने वाली, खराब करने वाली। तो ये पर्सा पूछा कि महाराज स्त्री की निंदा क्यों करी, तो स्त्री की निंदा नहीं है, निंदा स्त्री की है ही नहीं, निंदा नहीं प्रशंसा है, बट स्त्रियां सब तरह होती है, स्त्री माता सीता भी स्त्री है और शूर्पण का भी स्त्री है, बढ़िया कठम आई स्त्री समुद्र के उस पार से आई है, तो उस पार से आई हुई आज सभ्यता है, आप परलोक से समुद्र पार की सभ्यता आई है, नाक का निकट जैसी है समझे, और अपने करते सीता माता है ये, तो स्त्री की निंदा कर, स्त्री की निंदा नहीं है, स्त्री में जो आसक्ति है कामना है उसके परवश हो जाते हैं, नारी विवश नर सकल गुसाही, नाचे नर मरकट की नाई, उठ बंदरी बैठ बंदरी स्त्रियों के वश में हो जाए है, वो वश में करने वाली जो आसक्ति है स्त्री में वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य लिखा है यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस कुल में स्त्रियों का आदर होता है उस कुल में लक्ष्मी आती है, देवता आते है सभी, ऐसे स्त्री की प्रशंसा सती शुक्ला की कथा आती है पद्म पुराण में बहुत विस्तार से, बड़ी पतिव्रता थी वो, अब क्या करें समय हो गया फिर देरी देरी हो जाती है लोगों की, तो स्त्री वाला प्रश्न अभी तक रखने बना, दो आए थे प्रश्न, एक तो ये सूर्य गुरु ज्ञान पर बिना सूर्य, तो भाई ये मर्यादा है, देखो नवदा भक्ति कही है वो दो बार कही है राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जब पूछा है नवदा भक्ति कही है उसमें विप्रमन पूजा ऐसी बात बताई है, शबरी को कहा तो प्रथम व्रत संतन कर संगा, लक्ष्मण जी गृहस्थ है इस वास्ते ब्राह्मणों की पूजा पहला है, और शबरी आश्रम श्रमणा है ये आश्रम इसमें है, इस वास्ते के सबसे पहला भक्ति संतों का पूजन, प्रथम भगवत संतन संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति में गुण गणा करे कपटी, ऐसे नवदा भक्ति बताई है, तो पात्र जैसा है लक्ष्मण जी पूछते हैं तो सबसे पहला ब्राह्मणों का पूजन करो, और साधु पूछती है या तो सत्संग करो, सबसे पहला सत्संग है, तो जो त्यागी है परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते है उनके लिए महाराज सत्संग करो, तो उसमें जाति आदि की मुख्यता नहीं है, परंतु वर्ण धर्म में उसमें जाति जाति की मुख्यता है, ये दोनों विषय अलग अलग है, बिल्कुल स्पष्ट शब्द भागवत देखो और रामायण देखो सब लिखा है, नारायण नारायण नारायण।